oxygen, keeping investing, passing and reaching, dividing. Keep us believing when they are twisting religion. They originally sinning, then dipping in it on the feminine. Lead us, slice the dumb us down, put it here to shut us down. Put us in our place, tell us how to be and how to perform. We got the medicine sound, our love will turn this around. They try to keep us fighting, get us down. We gotta try and turn this thing around. Baby, you are magic. Marcinów w nocnej strefie nie może zabraknąć, więc i ja się melduję. Zameldował się mailem na strefa@polskieradio.pl. Kolejny Marcin, tym razem ze Stargardu. Człowiek, który słucha moich audycji przynajmniej 10 lat, jak nie więcej. Szacun, mój drogi. A my słuchamy Sahidy Apsary, prawdziwej rewolucyjnej dziewczyny, którą niesie muzyka pełna miłości. A ta miłość oczywiście wynika ze środowiska, z okoliczności, z męża i z córek. To wspaniałe twórcze, ta wspaniała twórcza rodzina przeniosła się swego czasu z Australii do Portugalii, do Lizbony. Tam obecnie mieszkają, a na całej płycie nie tylko reggowej, ja wybrałem numery reggowe, ale usłyszycie tu również trochę hip-hopu, trochę elektroniki i sporo też poezji czytanej przez Sahidę na delikatnych podkładach. Równolegle do płyty wydany został również tomik jej poezji, który stał się źródłem tekstów na ten album. No i oczywiście produkcja Dub FX-a, którą uwielbiam, którą bardzo szanuję. Wszystkie jego pomysły pulsują zawsze w mojej głowie. Piękne brzmienie tutaj skupił wokół siebie muzyków, dęciaki, słyszycie, żywe, gitara, bas. Pięknie ta płyta płynie. To nie pierwsze wydawnictwo Sahidy Apsary. Ona już wcześniej miała kilka popularnych numerów, takich jak Radiant Star. Wydała również mniejszą płytkę. No teraz ten pełnoprawny album z piękną okładką. Mam nadzieję, że wy również go zapamiętacie. A Dub FX to nie tylko tutaj muzyka, ale również trochę wokalnych i tekstowych pojawień. Tutaj w trochę anarchistycznym stylu. Podbijaj i dziel za pomocą strachu i paranoi. Ukradli całą ziemię. Zatruwają wodę, zatruwają glebę, zatruwają oceany, wydobywają ropę, zatruwają umysły, lekarstwa, rzeki i zanieczyszczają brzegi. Jak mogłeś zaufać systemowi, który powstał, by cię zniewolić? Ogłupiają ich. Sahida Apsara i Dub FX. Something like this. just a plantation cotton corona. Conquering, dividing, using fear and paranoia. They've stolen all the land and now they're stealing with the farm. And they're poisoning the water, poisoning the soil, poisoning the ocean. They are digging up for oil. They're poisoning the mines, poisoning the cures, poisoning the rivers and polluting up the shores. How could you trust the system that was built to enslave you? How could you trust the system? How could you trust the system? Upon lies, upon lies down our throats. The love we promote and the wisdom we quote keeps our eyes on the prize as we rise up and grow. With every little bit of negativity that's thrown like a pendulum, it swings back in positive. We'll show up and blow up in their faces. Every rig is on bases, running in the rat race, competing for status. I'm awoken, I can see it's broken. I'll be outspoken, keeping my heart open. And poke us, trick us with the sleight of hands, the fakers and the jokers. But we are the shakers, mover and the shakers. Burn them with the fire like the melting wings of Icarus. Our energy so vigorous, ancient like the Incas. The pressure and oppression make the power grow more insane. Nasza energia jest tak silna, starożytna jak pył Inków. Ciśnienie i ucisk sprawiają, że moc rośnie wewnątrz nas. Takimi słowami zakończyła się ta pieśń. Gwarantowany przebój Sound Systemów. Sahida Apsara z Australii jest naszym gościem na płycie Prayer for My Daughters. Najchętniej zagrałbym wam przynajmniej połowę z tego albumu zawierającego bodajże 15 kompozycji. Jednakże nie będę zamęczał wolniejszymi numerami, poezją po angielsku. Not Your Expectation to jest kawałek z udziałem słynnego włoskiego producenta i basisty Paolo Baldini, a potem kończący całość piękny, zaśpiewany przez córki Sahidy Apsary, Sahare i Kalile, My Body is Mine. Moje ciało należy do mnie i kocham je tak bardzo. Nie muszę całować, nie muszę dotykać, jeśli czuję się niekomfortowo, jeśli czuję się zagrożona. Mogę przybić piątkę, mogę pomachać. Moja mama nauczyła mnie, że moje nie znaczy nie. Więc kiedy dorosnę, będę znać jasne granice, chroniąc moją energię. Moje ciało jest moim sanktuarium. Mówi do mnie. Nie muszę nikogo zadowalać. Po prostu słucham swojego ciała. Niezła wychowawczyni Sahida Apsara i jej córki na koniec spotkania z tą piękną płytą. As a woman with morality, know my roots, know my culture, live in modesty. But I live wild, I live free, my truth is my priority. There's many paths, many possibilities to find God, find joy, find peace, find love, find everything I need. No need to pray for me to save me from the hellfire. I feel God's love in me. Protecting No i taka słodka kołysanka na koniec spotkania z Sahidą Apsarą i jej córkami oraz ich mężem. Co ciekawego na festiwalu Reggae na Piaskach, który planowany jest w tym roku, jak zwykle w Ostrowie Wielkopolskim, 18 i 19 lipca. Pierwszego dnia w piątek noc sound systemów, w ramach której wystąpią Dread Squad, Dr. Love, Positon Sound, Mayday Sound System. Pod hasłem The only good system is a sound system. To rzecz oczywista. A oprócz tego zapowiedziano już kilka koncertów. Chiba z Dancehall Massacre wystąpi tam. Wystąpi również grupa Dub. Jedna z grup Dub istniejących obecnie. Wystąpi również Jafia, grająca kawałki Boba Marleya i jestem tym koncertem bardzo zainteresowany. Generalnie takie plany. Nie będzie w tym roku niestety konkursu na Reggae na Piaskach, tego, który funkcjonował na festiwalu od wielu, wielu lat. To tak informacje z Ostrowa Wielkopolskiego. Przypominam wszystkim organizatorom, że najlepiej, żebyście przysyłali do mnie informacje o waszych festiwalach, większych imprezach na strefa@polskieradio.pl, a ja będę starał się wam pomagać w promocji zacnych wydarzeń. Sea Town i Faya Struggle Rhythm to jest kolejna propozycja od francuskiej ekipy producenckiej Street Rockers Family, zawsze mocno gdzieś pomiędzy reggae a hip-hopem. Tutaj będzie naprawdę dynamicznie. API, nie wiem co to znaczy. Yeah. Yeah, man. La haine nous a fait vite à la fonctionner. Combien l'argent nous volait qu'à pas ponctionner. Mais je l'arrive et qu'on fait mon bocas qu'à y sanctionner. Ah, boum, la tensionner. Peut-être qu'à y prendre passe la France mal intentionnée. C'est seulement législation nous qu'à questionner. Mais la police qu'à vous met on défonctionner. Ah, bam, bam, elle est à one man. La vie à chef ou les gommes. Ou les tom-tom, vous les chances à feuillabonne. Bonne Babylone, bonne, les grosses danses avec l'octroi de mer qu'ils amassent. Nos paniers doigts, nos paniers d'hommes, c'est du 971. La vie c'est bon, bon, y'a qui y'a une solution. Run dans le son avant qu'elle perd l'équation. Aïe, aïe, aïe, aïe, tes compagnies, tout qu'on en colonie. Parce qu'elle est du Paris, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Avec une gomme et un crayon, on n'oublie pas les choses qui marquent la vie une population. Le passé se répète mais dissimulé ça en dit long. Hey, faut faire face, assumer ses actions et un bouillot. Ça fait trop longtemps qu'ils déconnent, qu'ils abusent, qu'ils brassent des tonnes. C'en est trop, personne n'est dupe, tu t'étonnes que les gens s'indignent et que ça grogne. Ils pensent qu'on ne sait pas les marges qu'ils s'octroient. L'industrie vogue sur les flots. Finissent Jeżeli komuś opadała powieka przy kołysance śpiewanej przez córki Sahidy Apsary, to już teraz na pewno się obudził. 3:20. Niełatwo o tej porze być na nogach. Ja jestem, a czy wy jesteście? Nasz kolejny gość to Solo Banton. Przemiły brytyjski czarny wokalista, wielokrotnie goszczący w naszym kraju, współpracujący również nagraniowo z takimi ludźmi jak Buzz Taipan czy ekipa Single Dread. Świetna płyta Walk Like Rasta, masa pięknych piosenek wydawanych przez różnego rodzaju wytwórnie i producentów, ale przyjaźń z Chrisem Chemistem z wytwórni Reality Shock Records trwa już od lat. I oto kolejny owoc tej przyjaźni, kawałek zatytułowany Sound Teachings. Mercy, mercy, mercy. So all about time in the party, party, party. The only good system is a sound system. Come and say, give me the one that with the teaching. Word sound is power with meaning. The world colors are the globe where we're reaching. And everything will follow after we're feeding. Again, give me the one that with the teaching. Word sound is power with meaning. Corners and the globe where we're reaching, and everything will follow after we're feeding. Yo, so we are kings and we're original. Step on the aeration, we're stepping in critical. But now if we tune into the roots, man, channel one aim, one God, one destiny, and one nation. Come hear the truth. Black, white, or brown, say we're all a chayot. Roots ambassadors, we're just in a the red suit. You hear this Zulu warrior, you have to salute. Your body start shake and the king earthquake. Wake a city, you observe everything will take place. You ever go a dance and listen to it, don't play. The earth have been rock when have a shanty drop bass. It's not about the bass along with me, ghost melody. Call me Jaloka, but you can't call me crazy. Cause like the cocks are playing song from me, a baby. From the beginning, me say straight to the end heavy. Tell me if you're ready. I would say, give me the one that with the teaching. Say word sound is power with meaning. The four corners of the globe where we're reaching. And everything will follow after we're feeding. Again, give me the one that with the teaching. Say word sound is power with meaning. The four corners of the globe where we're reaching. And everything will follow after we're feeding. Cause I say, ma, you know, sir, me don't need no be, ma. Me reach as I am get and the simmer. Me check me some and erotic to find me African roots. Couldn't give a OBF if you no want to eat the truth. Straight out of Blackboard jungle. Anywhere the mongos, you know we can handle. Look over Asians, wall up to Mount Sinai. Drop messenger of teeth from every angle. Give me the one that with the teaching. Word sound is power with meaning. The four corners of the globe where we're reaching. And everything will follow after we're feeding. Again, give me the one that with the teaching. Word sound is power with meaning. The four corners of the globe where we're reaching. And everything will follow after we're feeding. I said me love the roots thing, but make we pick up the dance hall. The Viking have to run because the Saxons stand tall. We need the unity to keep it impartial. The man now wear suffering, I'm Mr. Diamond's for the girl. Get a love injection, intimate connection. So when the lovers rock the pan, the turntable, it's like a volcano bust a beat, rocking blast off. Drop a nuclear explosion when the DJ starts. Don't worry every day, yeah, when we're not gonna stay far from. Give me the one that with the teaching. Word sound is power with meaning. The four corners of the globe where we're reaching. And everything will follow after we're feeding. Again, give me the one that with the teaching. Word sound is power with meaning. The four corners of the globe where we're reaching. And everything will follow after we're feeding. Oh, we say pull up, select and pull up, select and we are weird far. Pull up, select and pull up, select and we are weird far. Mało jest tak charakterystycznych głosów w reggae. Solo Bantona rozpoznałbym po kilku wersach. Naszymi kolejnymi gośćmi jest ekipa Noise Shaper. To bardzo zasłużona grupa producencka, gdzieś rozpostarta swoim pochodzeniem pomiędzy Niemcami a Wielką Brytanią. Mają na koncie przynajmniej 5 albumów, jak nie więcej. Na jednym z nich współpracowali z Adrianem Sherwoodem. Śpiewał z nimi wielokrotnie Juglas, Overproof Sound System. Piękne połączenie nowoczesnego reggae z elementami dubu, world music, funka czy hip-hopu. Po dłuższej przerwie ekipa remiksująca kiedyś w przeszłości Outkast czy Sly & Robbie powraca. Powraca z płytą, na którą czekam, albumem Welcome the Unknown. A płytę tą zapowiada kawałek We Wanna Live, który zaśpiewał, a właściwie oprotestował kryzys klimatyczny, bo to jest protest song związany z tym, co dzieje się na ziemi. Simple Straw, znany również jako Trauma Claw, urodzony w Port Antonio na Jamajce. Przed wami Noise Shaper. We Piosenka z winyla. Wciąż nie mam dżingla. Trzeba taki zrobić. Stały punkt strefy Dread, czyli szacunek dla czarnej płyty, możliwość porównania grania z pliku i grania z naszego pięknego, trójkowego, oldschoolowego, high-endowego gramofonu, to jest bardzo fajna sprawa. I to czuję też z waszych komentarzy, że pomysł był trafiony. Dzisiaj wybrałem płytę, którą dostałem dokładnie wczoraj, bo do Polski przyjechał Jurek Kleszcz, serdecznie go pozdrawiam, i podarował mi to kultowe wydawnictwo. Zespół, którego w naszym kraju absolutnie nie trzeba przedstawiać. Grupa Twinkle Brothers i ich debiutancka płyta Rasta Pon Top, The First Album, wydana w 1975 roku. Ja mam jedną z wielu reedycji z 2010 roku, wydaną przez Twinkle Music Normana Granta. To piękna płyta zarejestrowana jeszcze na Jamajce w Channel One Recording Studio przez prawdziwych mistrzów, przez Ernesta Hokima. Tutaj grają również muzycy, których nie widzieliśmy z Twinkle Brothers na żywo w kraju. Stary bardzo jakiś skład i piękna muzyka. A śpiewa również brat Normana Granta. Cudownie zaśpiewał Ralston na tej płycie. Powrót do korzeni reggae z Jamajki. Odświeżony również w pierwszej strefie Dread w Trójce, gdy przyszli tu Wawa Muffin i zaprezentowali kawałek ze swojej nowej płyty Rasta Pon Top. I wtedy rozmawialiśmy właśnie o tym, że Twinkle Brothers byli inspiracją. No to czas na winyl, utwór tytułowy. Piosenka jeszcze z czasów, kiedy policja prześladowała Rastamanów na Jamajce za dready. Kawał historii, Twinkle Brothers. Pozdrowienia dla Normana Granta, no i Jurka. Isaac Chambers to jest fenomenalny producent pochodzący z Picton w Nowej Zelandii. Produkuje coś pomiędzy reggae, muzyką lounge, chilloutem. Wydał już sporo wydawnictw, wśród nich również piosenki ze zjawiskową Dub Princess, którą mogliśmy zobaczyć w ubiegłym roku na festiwalu w Ostródzie jako gościnią setu Dread Squad. Teraz para Isaac Chambers i Dub Princess powracają na nowym, bardzo nastrojowym singielku Cooking. Tasty. I know you want me to cook up a storm. Cooking up a storm. Make me something tasty, yeah, to keep my belly warm. 'Cause I'm a savory girl, and you rock my world. Tutaj Strefa Dread na antenie Trójki. Ostatni rzut na taśmę. Na koniec podkręcamy nieco tempo polską muzyką. King Da Bear a.k.a. Roots Revival Rhythm Force. Pochodzi z Ostródy, jest producentem Digital Roots, Dub, Stepas. Od 2008 roku produkuje własne rzeczy, związane wydawniczo i Stripe 84 i również z Moonshine Recordings, dla której to zacnej oficyny wydawniczej wypuścił właśnie swoją pierwszą siódemkę, czyli mały czarny singielek. No i numer jest naprawdę przedni i gdyby to była noc w klubie, to pewno ostatni wojownicy sound systemu ostro by teraz ruszyli do tańca. Keep the fight, czyli utrzymuj się w wierze. Gościem King Dabera będzie Junior Dredd. Ważna współpraca pomiędzy Ostrudą a Brazylią, bo stamtąd pochodzi Junior Dredd, który już wcześniej pojawiał się w labelu Moonshine Recordings. Teraz zespół Sekcja Rapu, z którym po raz pierwszy, wybaczcie mi moją ignorancję, zetknąłem się kilka dni temu. Tak napisali o sobie. To skład z Przemkowa w województwie dolnośląskim, który od dekady łączy rap z różnymi gatunkami muzycznymi w pełnym koncertowym składzie. Gitary, perkusja, skrzypce, dęciaki i wokal, który mówi jak jest. Nie tylko w języku polskim, ale również łemkowskim. Mamy na koncie sukcesy w przeglądach muzycznych, zdobyliśmy pierwsze miejsce na jednej z radiowych list przebojów, wiele dużych koncertów, single, streamingi, klipy, ale to, co nas łączy, to niezmienna chęć tworzenia nowych utworów. Zespół zapowiada wydanie płyty Sekcja 3 trójpłytowego albumu, który, jak piszą, gwarantuje różnorodność, nietuzinkowe brzmienie, energię i treść. Po tym mailu zerknąłem do YouTube'a i odkryłem kawałek bardzo zabawny, bardzo ujmujący mnie i przede wszystkim oryginalny. Srał was pes. Piosenka w języku łemkowskim pokazuje, że mimo różnic w poglądach, wyznaniu czy kulturze możemy wspólnie stworzyć coś wartościowego. Ma na celu promocję tolerancji i poszanowania różnorodności. Trudno się z tym nie zgodzić. A więc ta piosenka, a potem singiel, który miał swoją premierę wczoraj, pozytywna energia. Niech wam jej nigdy nie zabraknie. Gdybyśmy tak zarażali pozytywną energią, moglibyśmy świat ocalić na pewno. Przestali bać strach, co pali nasze serca od wewnątrz. Gasić łzami szczęścia, bawić jak dziecko. Chcę ci dać coś, co sprawi, że zobaczysz piękno. Naszych wad stanowimy jedność. Nie liczyć lat, czas to kat, co zabija nas prędko, chociaż raz. Gdybyśmy tak zarażali pozytywną energią, moglibyśmy świat ocalić na pewno. Przestali bać strach, co pali nasze serca od wewnątrz. Gasić łzami szczęścia, bawić jak dziecko. Chcę ci dać coś, co sprawi, że zobaczysz piękno. Naszych wad stanowimy jedność. Nie liczyć lat, czas to kat, co zabija nas prędko. Chociaż raz to zatrzymam piosenką. Nie moje wojny, nie moje walki, nie mój zysk. To nie moje rządy, nie moje małpy, nie mój cyrk. Chcemy być wolni, śpiewać i tańczyć, normalnie móc żyć. Młodzi i zdolni, potrzeba nam prawdy, miłości i nowych reguł. Wyczuwam manipulacje, stek wzdór, dezinformacje. Systemu prowokacje, nie wiesz czemu korporacje. Próbują nas skłócić bardziej, wymusić rezygnację. Trudności już na starcie, a życie może być takie łatwe. Na naprawdę negatywne wibracje. Nie dla mnie, nie łapię tej złej fali. Do przodu uparcie, na la la la la la. Tak zarażali pozytywną energią, moglibyśmy świat ocalić na pewno. Przestali bać strach, co pali nasze serca od wewnątrz. Gasić łzami szczęścia, bawić jak dziecko. Chcę ci dać coś, co sprawi, że zobaczysz piękno. Naszych wad stanowimy jedność. Nie liczyć lat, czas to kat, co zabija nas prędko. Chociaż raz to zatrzymam piosenką. Dni. I moi ludzie są ze mną. Przyszłość zaczyna się dziś. Niebo i piekło, pomiędzy nimi my. Zaklinamy codzienność, to nam daje siły, by żyć. Pozytywny przekaz od sekcji rapu z Dolnego Śląska, a na koniec przyszedł prawdziwy hit. Posłuchajcie. W nocnym Liverpool, otulonym mgłą i ciszą, rozbrzmiewa reggae ze strefy Dread. Jego ciepły rytm płynie przez ciemność i odnajduje moją duszę, splątając się z nią w jedną magiczną harmonię. Każdy puls basu koi niczym leczniczy dotyk. Uzdrawiająca moc muzyki rozprasza troski dnia. Makem, twoja selekcja to nocna podróż pełna emocji, za którą jestem ci wdzięczna. Dziękuję za każdy utwór, za niepowtarzalny klimat audycji i za to, jak prowadzisz nas przez krainę reggae. Z niecierpliwością wypatruję festiwalu w Ostródzie. Już niedługo z radością opuszczę wyspy, by na 4 dni zanurzyć się w pulsujących rytmach i odciąć się od codzienności. Tam pośród ludzi kochających jamajskie brzmienia odnajdę tę samą magię, którą czuję teraz nocą w UK dzięki twojej audycji. Big up dla ciebie i nocnych słuchaczy. Łączymy się dźwiękiem. Pozdrawia Kasia. Dla takich maili chce się żyć. To była Strefa Dread. Słuchamy się za tydzień. Realizacja Irena Dan, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, a już za chwilę kontrolę nad trójką przejmuje Radek Nałęcz i jego Coś mi świta. Ja oddalam się. by posłuchać dźwięku budzących się ptaków. So I felt relearned, but I couldn't have imagined it could get any worse. Realizing I don't know you is just real absurd. I really got to say you got away with words. All those moments we shared, you'd bear me your soul. Behind the perfect smile were just lies that you told. Said you'd always be there, I believed you for sure. But I watched you disappear when I needed you most. My life will never be the same. You made your choice, and I will not complain. Don't raise your voice, please don't speak my name. Just say goodbye, it's too late to lie. You give me one of them sweet lies. For watering a love that wasn't really alive. And now it feels like it was all in disguise. The way you switched up on me got me losing my mind. Cause we spoke of the past and I told you the pain that I had to endure over and over again. Even though you assured me this won't be the same, you went and did just that. Was it all just a game? My life will never be the same. Autopromocja. Muzyczna Poczta Unii Europejskiej. Hello Polish Radio. Hello Poland. Pozdrow. Hallo ihr Lieben. Hallo.